गोटे टोटा तेरा अम्बरा में सिक्का मेरे गोटे गोटे टोटा तेरा अम्बरा में सिक्का तेरी दुनिया रंगीन मन्ने लागे सब फिका आऊंगा मन्ने चालेन दे